Ya, Janita. Ni yendo denye ki yi Nikodema ki tiye farisiyeni. Ki go tiye jufimba yudam sigi yendo. Uden chua Jesu kan kunyaku ki yero. Chamba, tipanike atye otinu unsyone ya banka. Kelema obakuli kamfrigi tieni ngan tieni ya banki ya mina. Karu otinu njelen yua. Jesu dengwa ki yero. Njira imomwan. Onuro ya amal milie. Okamfriki le uti endiema. Nikodema dengwa ki yero. Onuro ya kperegi. Oba tien lere bangwage mao. Nano ba frigu gwage kwa onatugu ni wangwage mo milie yo. Jesu dengwa ki yero. Njira imomwan. Onuro ya amal minyima aleni uti enufomu yuwa po. Okamkwa uti endiema ni. Uni sali mmeri yuwa kultie ni salo. Ama utie mfumu yuwa mmeri yuwa kulpia utie mfumu miyali ya buru. Landa paka, kenjira kele tietilari yikulu mkwa kima miliema. Ufarufiki umbuwa nani, ke akba usakmu. Ama haba ni unu nyani nani, ya aka uncha nani. Bamari yuwa mima liyere mkelema mifuwa mparupo moko tiyene. Nikodema dengwa kibualo. La bon la ba frigi tieni lere. Jesu de yero. Fini yon tie isa lele ya bisiga bange kakiyamo. Ha ban la bon la. Njira imamwan. Timari timban yala. Ki tieni siyeri timbla yalpo. Ama yi tuori ki gani ti siyeri. Mari yala tie andran ni bon la mama. Yi dugumupo. Langwane. Ya mari yi yalin tie tampol bon la ya mama. Iba gale de ki dugumupo. Obakul da doni tampoli kari yuwa nyan tampolpo kijiri. Lani che ojabi jwa yuwa ye tampoli. Nani musande nta okumangwa kifini kichano kudakupo mifampie mini mama. Nitete lani ban yuri ojabi jwa moko yeni. Lani ke yuwa ntuo kidano kuli mba ya miyali nkambeni. Utiende mbuwa nganduna ya babo nganla halki puni obongia yen yenga. Ke yuwa ndano kuli ndabori. Ama wan ya pia ya miyari nkangben. Utieru na den swane obi juwa nganduna ni. Kwa wangia le nganduna ya bati burka. Niteke wani utieru mfaba kelima obi juwa ya po. Bekangia ti buri le ni juwa ndano. Ama juwa nkadano. Utieru tuwa likijia oburi. Kelima watu wakidani utieru mbonja ya yang. Dine ntie bangia bini bati buri ya liyapo. Miyami juwa nganduna ni. Ama bini salva buwali bili kikie miyema kelema bituona bia. Yuan chiende yali mbia kuli, nani miyema. Okankiwa miyema kani. Kelema wabuwa miyema ndwari, yuan chiende ya tuombiara. Ama yuan chiende imo mwani mbili yara, kwendi miyema kani. Ke landwari ke yuan chiende ya tie utienu mbili yara. Lampendi, Jesu leno warkaba dengeri jule diema timbuwa nani. Oden ye le kan lemba dana ba ki batisi biniba. Jam moko den ye eno ya dogu nkule ni salima ki batisi biniba kelima minyim ye le kani ki yaba. Binibi den kwendo kani ko batisi ba. Niden suwa ke bidaya chua jan ki kuwano le kwa ardiyelin ni. Jam warka abisiga bitiamba den niyalen jufi yendo yalin tie miwale ngama bora mampo. Biden chua jan kani ki yero. Jamba, yuanden ye le na jurana buanduweli. Nanden tin yo ya posier yene dire que le o baptiste binneba ke binne kul chao kan ja den gwa ki yerba onlo kan frik ba le bon la li ya tie uti nun puno ya li ya ka yimba yiba tie insierim ba ke injeri min tie uti nun ngandi yua ama uti nun sonni o liga yandie o pochano tie o pochan chalo ama opochano chalo danli yuanye okani kichengo ya palmani bonchian la oyagbari opochan chalo nialu moko pia la pamanchian li vulu yoke li dagari kupundi li tietilari wani ya puguri mo ya wari yuanyantan poli kijiri chie binibukuli yuantie kitinga ni yuatie kitinga ni yaba vulu kemari ketingani bonla ya mama yuanyantan polpo kechua chie binibukuli otiendi siri wanla yala leni wangbari yala likani yapo ama obana dugi osierpo ama yuan dugi osierpo sa imomoni yenike utientie momondano kelma utienu soni yua mari utienu mari ya mama kelma wani utienu mpuno ofuomake ogbie onini babwa bejwa kedino le bon kul bali ke odie yuan tuo kedani bejwa kuli pia ya mieli nkangbeni ama yuan ka tuo kedani bejwa okanle la mieli utienu pa bien li bebe mbaseri oyulpo.